วิปยุตจากขันธ์หนึ่งอายตนะ10ธาตุ10และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน416สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับอุปายาตสติปัฏฐานสัมมปทานอัปปมัญญาอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ผัสสะเจตนาอธิโมกมนสิการสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นคันธะสภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นปรามาสสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์3อายตนะ1ธาตุ7และสัมปยุตด้วยขันธ์1อายตนะ1ธาตุ1บางส่วนวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันธ์1อายตนะ10ธาตุ10และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วนรวมบทธรรมในเอกาทสมนัย69บทสัจจะ2อินทรีย์15ปฏิจจสมุปบาท11บทต่อจากปฏิจจสมุปบาทอีก11บทในโคจัชกะ30บทสังคหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปัฏฐานิเทศที่11จบ12ทวาทสมนัย12สัมปยุตเตนะสังคหิตาสังคหิตะปัฏฐานิเทศ417สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์3อายตนะ2และธาตุ8สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์2อายตนะ10และธาตุ10 418สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยวิญญาณขันธ์มนายตนะจักขุวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์3อายตนะ1และธาตุ1สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์2อายตนะ11และธาตุ17 419สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์4อายตนะ2และธาตุ2สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์1อายตนะ10และธาตุ16 420สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยมนินทรีย์สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์3อายตนะ1และธาตุ1สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์2อายตนะ11และธาตุ17 421สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสุขขินธ์4ทุกขินธ์4โสมนัสขินธ์4โทมนัสขินธ์4สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์3อายตนะ2และธาตุ2สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์2อายตนะ10และธาตุ16 422สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยอุเปกขินธ์4สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์3อายตนะ2และธาตุ7สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์2อายตนะ10และธาตุ11 423

จิตตานุปริวัติบทหนึ่งพาหิรบทหนึ่งอุปาทาบทหนึ่งใน22บทนี้เป็นวิสัยแห่งปุจฉาและวิสัชนาอสังคหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปทานิเทศที่13จบ